آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک, اور جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا آپ نے بچا لایا, اور اپنے اس شیرخوار بچے, دودھ پیتے بچے, اور اس بیوی کو جو نیک اور صالح عورت ہے, ٹھیک, ایک ایسی بیوی جس سے اولاد ہو, اور ایک ایسی اولاد جو 80 سال کے بعد ہو, کیا اہمیت رہتی ہے اس کی؟ کہا چھوڑ دو اس کا, ٹھیک لے جا کر چھوڑ دو. اور آپ لے گئے اور اپنی اس بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. جس جگہ آپ نے چھوڑا وہ جگہ بے آباد, وہاں آبادیاں نہیں تھی, اور بیابان, وہ جنگل, ایک عام سینس میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہاں جنگل جھاڑ بھی نہیں تھے, چٹیل میدان تھے جہاں کچھ اگتا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو جو اتنے زمانے بعد پیدا ہوا تھا, 80 سال سے زیادہ ہے, کتنا ہی محبت ہوتی ہے انسان کو, اسے لے جا کر اس مقام پر چھوڑ دیا جو مقام پہ کچھ نہیں اگتا تھا, جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی خود دعا سے ثابت ہوتا ہے. جب آپ نے اپنی بیوی حاجرہ کو اور اس بچے کو چھوڑا اور تھوڑے دور ہوئے, ایسے جب کہ نظروں سے دور ہو جائے اس بیوی اور بچے کے, آپ نے اللہ کے مطلب جو ہے اس طرف پلٹے, پھر دعا کی جس دعا کو اللہ نے قرآن میں دہرایا, اے ہم سب کے پروردگار, اے ہمارے رب, کہ میں نے اپنے میاں اپنے بیوی کو اور اپنی ذریت میں اپنی اولاد میں سے ایک ایسی جگہ, ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام ہو نشان ہے, غیر ذی زرعین, وہاں کچھ اگتا نہیں ہے, ایسے میدان میں چھوڑا ہے, نشان نہیں وہاں چھوڑا ہے, اپنی بعض ذریت کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے, ٹھیک ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا وہاں کچھ اگتا نہیں تھا, اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ایک پانی کی تھیلی, کچھ کھجور تھے, اور اسماعیل تھے. ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے ایک جگہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا, وہاں چھوڑا, جو کہ غیر آباد چٹیل میدان اور صرف پتھریلی زمین جہاں کچھ اگتا نہیں تھا, ایک چھوٹا سا درخت تھا, وہاں چھوڑا اور پلٹ کے جانے لگے. حاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں چلے جاتے ہو؟ ابراہیم نے جواب نہیں دیا علیہ السلام. کہا کہاں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا کہاں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیا. سمجھ گئی, کہا کہ اللہ کا حکم ہے, کہاں تو کہا پھر چلے جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا. کیا ایمان تھا, نہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, نظروں سے دور ہونے کے بعد یہ دعا کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حدیث کے راوی, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں اسماعیل اور حاجرہ کو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا, وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا, اور وہ درخت آج وہ جہاں سے زمزم نکلتا وہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا, وہ زمزم مطلب آج جہاں زمزم نکلتا ہے کنواں, اس کے بازو وہ درخت تھا, وہاں چھوڑ دیا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, صرف چٹیل میدان. جو لوگ آج بھی حج کو جاتے ہیں, عمرہ کو جاتے ہیں, مکہ شہر اس کی اپنی روشنیاں ہیں, اس کی اپنی برکات ہے, وہ تمام کو اگر چھوڑ کر مکہ سے تھوڑا سا بس باہر نکل جائیے, ایسا مقام نہیں ہے مکہ اور اس کے اطراف کا جہاں نکل کر آپ کا دل بولے کار سے باہر نکل کے تھوڑا بیٹھ لیتے ہیں چٹائی بچھا کر. پتھر ہے لال اور کالے قسم کا عجیب پتھر, اور جب دہکتا ہے دھوپ کے اندر تو پھر وہ آپ کے کنٹرول سے باہر رہتا ہے. آدمی گاڑی میں اور اپنے اے سی میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. آج بھی یہ حال ہے, اگر آپ گئے ہوں گے, چٹیل میدان ہے پورے, بہترین قسم کا لال اور کالے رنگ کا ایسا چمکتا ہوا پتھر ہے جو ایسا گرم ہوتا ہے تب بھی اس کی 55-60 ڈگری تک چلے جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر. یہ وہ علاقہ تھا, غیر آباد, اور یہ فرسٹ سٹیزن تھے اس شہر کے یا اس علاقے کے. اور آج بھی مکہ اور مدینہ کو لے لے, سعودی عرب کا جو اوپری علاقہ ہے, اس کے بعد لے کر ریاض کو گن لے, بیچ کا جو ابھی علاقہ ہے, اور اس کے بعد نیچے بیچ میں آج بھی آبادیاں نہیں کوئی. سعودی عرب کا میپ اگر اٹھا لے, آج بھی اوپر اور نیچے کی آبادیاں نارتھ اور ساؤتھ کے اندر, نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ ایسٹ کے اندر صرف سعودی عرب میں آبادیاں ہیں, بیچ میں خالی ریاض اور چھوٹے چھوٹے خریے, بس آپ کو آبادیاں بھی نہیں ملی. آج بھی وہاں زندگیاں مشکل اور محال ہے. تو اس جگہ چھوڑ دیا, وہاں اللہ کا گھر بننا تھا, اللہ کا اپنا ایک پلان تھا, ایک مشن تھا. ٹھیک, اب ہوتا یوں ہے کہ اسماعیل کی والدہ حاجرہ علیہ السلام, جب اسماعیل ابراہیم چلے جاتے علیہ السلام, اپنے بچے کو لیتی ہے, دودھ پلاتی ہے, پانی پیتی ہے, کھجور کھاتی ہے, پانی ختم, کھجور ختم ہو جاتا ہے. اب پریشان ہوتی ہے, اس بچے کا کیا ہوگا, دودھ بھی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھجور نہیں ہے, بچے کو رکھتی ہے ایک جگہ پر, اٹھانے کی طاقت نہیں ہوں گی, اور وہاں سے نکلتی ہے, ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر دیکھے کوئی آبادی, کوئی انسان, کوئی چرند, کوئی پرند, کوئی علاقہ, کوئی جنگل, کچھ تو ہو. اور جا کر چڑھتی ہے, اس پہاڑ پہ چڑھتی ہے, کوئی نہیں دکھتا ہے, بچے کا خوف دل میں ہوتا ڈر کہ کوئی پرندہ کوئی جانور اچک نہ لے. واپس آتی ہے, بچے کو دیکھتی ہے, الحمدللہ سکون سے پھر نکلتی ہے, دوسرا پہاڑ ہوتا ہے ایک دوسرے جانب, وہاں چل کے جاتی ہے, پھر اس پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھتی ہے, وہاں سے دیکھتی ہے کوئی انسان, چرند, پرند, کچھ تو ہو, کوئی آبادیاں, کوئی تو ملے, اور وہاں بھی جو ہے کوئی نہیں پاتی. پھر بچے کا خوف ہوتا ہے, واپس دوڑتے ہوئے آتی ہے, بچے کو دیکھتی ہے اطمینان میں, پھر دوسری پہاڑ, اسی پہلی پہاڑ کی طرف بھاگتی ہے, پھر دیکھتی ہے کوئی آبادی ہو. اور اس طرح سے حاجرہ جو ہے 7 چکر مارتی ہے. جب 7 چکر ہوتا ہے, پہلا ادھر, دوسرا ادھر, تیسرا ادھر, چوتھا ادھر, جب 7 ادھر ختم ہوتا ہے, وہاں جاتی ہے, ایک آواز آتی ہے علیہ السلام, वो कहती है जो तुम जो भी हो मैंने तुम्हें सुन लिया। एक आवाज़ आती है और वो कहती है मैंने सुन लिया। और उसके बाद देखती है कि एक फरिश्ता है, एक रिवायत ने पर और एक रिवायत ने पैर के अल्फाज हैं, उसने ज़मीन पे मारे जिससे वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ। और हाजरा वापस भागते हुए आती है और उस पानी को घेरना शुरू कर देती है, उस पानी निकलते हुए पानी को, और कहती है कि रुक जाओ, ठहर जा, रुक जाओ, उस पानी को कहती है और उस पर घरों का छोटा सा अहाता बनाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इस्माइल की माँ वालदा हाजरा पर रहम करें, अगर हाजरा उसको ना रोकती तो वो एक बहुत बड़ी नहर या एक रिवायत में वो सारे चीज़ों को डुबा देता, वो पानी इतना पानी निकलता। आपने फ़ौरन उस पानी को अहाता बनाया और उस पानी को रोक लिया और ख़ुद भी वो पानी पिया जिस पानी को आज हम जमजम के नाम से पहचानते हैं, जो उस ज़माने से लेकर आज तक जो है लातादाद क्वांटिटी में निकलता है और इंसानियत उससे फ़ायदा उठाती है। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शफा रखी है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत रखी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसको जिस बीमारी की शफा की नीयत से पिया जाए इसमें शफा है। और इसी तरह आपने फरमाया जमजम को जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह उस नीयत को पूरा करता है। इस पानी में ये शिफा है और इसके अलावा किसी पानी में ये खसूसियत और काबिलियत नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं किसी किसी किस्म के गंदे नाली के पानी को क्या क्या अकीदे रख दिया ना, यहाँ गए ये पानी से ये शफा और वहाँ गए वो पानी से शफा। ये शफा सिर्फ जमजम में, ये अकीदा सिर्फ जमजम के तालों से, इसके अलावा किसी पानी में नहीं। बहरहाल वो पानी निकलता रहा, हाजरा वहाँ रहने लगी और वहाँ से फिर एक कबीला गुजरने लगा।